Waarschuwing van Barbara Lynn aan het begin van deze late avond. You'll lose a good thing als je niet luistert, dat is het komend uur. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 13 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, vier jonge vrouwen starten rijdend hostel in dubbeldekker. Ook planten kunnen nu op vakantie. En klimaatpraat, maar dan makkelijk. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. My heart aches so hard.

It's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. It's kind of a special feeling, out on the sea alone, staring at the full moon like a lover. Ik dacht, kom, we draaien even een verkoelend muziekje. Het werd The Little River Band met Cool Change. En daarvoor Another Level met Guess I Was a Fool. Ons eerste onderwerp vanavond. Een rijdend hostel beginnen in een 44 jaar oude Engelse dubbeldekkerbus. Vier jonge vrouwen gaan het doen, zonder rijervaring en zonder kluservaring. Herman de Bruin. Als je een Engelse bus hebt, dan kan je daarmee gewoon door Europa gaan rijden. Maar er zijn wat mensen die gaan dat toch op een heel andere manier doen. Ze gaan er geloof ik ook in slapen. Maar het is geen camper. Ik ga het allemaal vragen hoe dat zit aan Saskia van Leeuwen. Ze is in de uitzending. Saskia, welkom. Hi, goeiedag. Je bent nogal reislustig en je hebt een hostel op wielen bedacht. Vertel. Ja, dat klopt. Ja. Nou, precies wat je zegt eigenlijk. Ik ben heel erg reislustig, dus ik ben heel vaak in het buitenland. Mm-hmm. En ook het ondernemende type. Dus ik had het idee om een hostel te starten, maar dan zonder het vastzitten op één plek. Dat sprak me daar wat minder van aan. Dus hoe kan je zoiets oplossen? Door een hostel te starten wat ook echt kan verplaatsen. Ja, en waar je gasten mee kan nemen. En waar het gasten mee kan meenemen, ja. Precies. We hebben 7 bedden. Voor onze gasten en 2 voor ons als host. Dus we gaan elke keer met een groepje op pad. Ja, dan heb je een Engelse bus aangeschaft. Mm-hmm. Dat is zo'n dubbeldekker, hè? Ja, het is een 44 jaar oude Engelse dubbeldekker. Oeh. Rijdt hij nog? Dus hij rijdt als een zonnetje. Okay. Hij rijdt echt heel goed. Hij heeft nog gewoon APK. Hij is helemaal naar de check geweest bij de garage. Dus we hebben hem zeker goed gecheckt voor we de aankoop deden. Ja, maar... Want het idee is natuurlijk om te gaan rijden. Nee, dat is logisch. Ja, dat willen jullie in ieder geval mee. En het is geen camper waar je mee gaat rijden. Dus het is wel iets groter. Ja, we willen ook net wat meer mensen meenemen dan de gemiddelde persoon in een camper meeneemt. Ja, precies. Dat dus, is dan net het avontuur wat erin zit. Hè? Ja, en ja, we hebben dan de hele bovenste verdieping is dan eigenlijk voor alle bedden. En we behouden ook nog wat originele bankjes uit de bus van 44 jaar oud. Mm-hmm. En dan beneden maken we een badkamer met douche, een keuken, een lounge. Doe maar. En alles wat je eigenlijk nodig hebt om op pad te gaan. Toch een soort camper, maar dan in een 44 jaar oude bus. Ja, en de 2.0 versie een beetje. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, dan krijg je zo'n bus uit Engeland. Daar moet dus heel veel aan gebeuren. Hadden jullie ervaring met opknappen van bussen of van auto's? Ja, de bus die is al 20 jaar in Nederland, dus die is ook gewoon gekeurd op de weg hier in Nederland. Ja. Dus we hebben hem op Marktplaats gevonden. We hadden relatief weinig ervaring met klussen. We hebben thuis wel eens wat gedaan natuurlijk. Mm-hmm. Maar we hebben allemaal veel ervaring in projectmanagement. Dus we weten wel precies hoe je een project van A tot Z eigenlijk opzet en goed afrondt. En we hebben gelukkig heel veel mensen om ons heen die ons helpen bij het opknappen van de bus. Ja, dat geldt natuurlijk ook. Is die al klaar of duurt dat nog een half jaar? Het duurt nog wel een half jaartje, denk ik. Ja. We gaan in maart 2021 gaan we de weg op. En we zijn nu echt bezig met... We hebben hem helemaal gestript. Ja. En we zijn hem nu... We gaan hem isoleren. Ook we hebben alle rubbers, de raamrubbers eruit gehaald. En weer vernieuwd en weer teruggezet. En dat doen we allemaal zelf. En we krijgen dan bijvoorbeeld eventjes les, een uurtje hebben we gekregen van een bedrijf. In het vervangen van raamrubbers. En mm-hmm. vervolgens zijn we zelf, hebben we alle 32 ramen hebben vervangen. Ja. Dus aldoende leert men. Het is allemaal leuk om te doen, begrijp ik je. Ja, uit je verhaal superleuk. Zo. Ja, ja. En mensen verwachten het niet, hè, 4 meiden in zo'n bus. Maar nou ja, we weten heel goed wat we doen. Dus het is een mooi avontuur voor ons. Ik hoor alle vertrouwen erin dat het goed komt. Zeker. Ja, ja. We hebben echt heel erg doordacht de keuze gemaakt om dit project te gaan doen. En hoe ga je dat doen? Ga je gasten vragen en ga je dan een week rondrijden? Of zeggen die gasten zelf waar je naartoe moet? Nou, de gasten die kunnen een bedje boeken voor 6 nachten. Mm-hmm. Wij gaan ermee op reis. Dus we starten bijvoorbeeld in Nederland en dan rijden we naar Noorwegen toe. En dan zou je op onze site kunnen zien waar we wanneer zijn. Mm-hmm. Dus dan boek je eigenlijk jouw bed voor een bepaalde week in die trip van, stel je voor, wij zijn 2 maanden weg. Dan boek je voor een weekje, dus een onderdeel van de trip. Dus jij komt naar bestemming A en wij zetten jou een week later af op bestemming B. En ondertussen zijn we dan lekker veel de natuur in geweest en de focus een beetje op outdoor sporten. Surfen, hiken, klimmen, mountainbiken. Oh, dat komt er ook allemaal nog aan te passen. Ja. Nou, het wordt een heel project. Het is al een heel project en het wordt nog meer. Als mensen wat meer willen weten daarover. Je zei al, de website is er in ieder geval. Kunnen mensen daar ook boeken? De boekingen zijn nog niet open, maar we hebben wel een webshop geopend. Dus je kan wel onderdeel worden van de bus. Dat is www.lacaravana.nl met een K. Caravana met een K. Ja, want een caravan is het niet, maar het lijkt wel een beetje op La Caravana. Klinkt ook een beetje exotisch, moet ik zeggen. Ja, dus toch? Dat klopt ook wel. Ja. Saskia van Leeuwen hoorde u. Reislustig en een hostel op wielen heeft ze bedacht. Met 3 anderen. Dat moeten we er even bij vertellen natuurlijk. Ja. Dankjewel. Dis-moi, barman, pourquoi t'as mis toutes ces chansons dans mon whisky? C'est pas normal que cette nuit je chante. Oh, je sais bien que tu t'es dit en me voyant rentrer ici. Flin, pauvre type, faut qu'il oublie ce qu'il pense. Mais je ne vois pas pourquoi t'as mis mes 18 ans dans mon whisky. Ça fait longtemps qu'ils sont partis en cendres. Mon petit meublé de l'île Saint-Louis, le quartier latin et mes amis, au fond de mon verre sont réunis et dansent. Dis-moi pourquoi, pourquoi t'as mis ce doux visage dans mon whisky? T'aurais pas dû, t'as pas compris ma peine. Cette femme, vois-tu, c'est toute ma vie qui me poursuit. Je n'en peux plus, faut que je l'oublie quand même. Si tu savais comme je l'aimais, comme j'étais bien à ses côtés, j'aurais brisé le monde entier pour elle. Oui, mais voilà, elle est partie, partie comme ça, j'ai rien compris. Et c'est pourquoi toutes les nuits je traîne. Dis-moi, barman, t'es mon ami, donne-moi encore un peu de whisky, mais cette fois, m'hésite l'oubli solide. Je vais te dire un truc, j'en ai besoin, car c'est idiot, j'ai du chagrin. Et puis mon cœur, comme mon verre, et vide. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Ik was hem eigenlijk alweer vergeten. En vooral hoe mooi die is. Dire Straits en You and Your Friend. En daarvoor Sacha Distel en Dis-moi, Barman. Zometeen een plantvakantie. Maar eerst Paolo Nutini. Someone like you wasn't meant to be defined or confined or even met eye to eye. Just there to be explored and then all the while adored someone like you. Someone like you. Someone like you was so beautifully designed from the hand all the way to the mind. Just there to be explored and then all the while adored someone like you. Someone like you. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uit Schotland komt hij, Paolo Nutini en Someone Like You. Ons tweede onderwerp. Stel, je bent een plant en je wilt op vakantie. Waar kun je dan naartoe? Naar het Stedelijk Museum, natuurlijk, in Schiedam. Herman de Bruin. Een plantvakantie. Ja, de vakantie komt eraan. En ook planten kunnen met vakantie, maar die gaan toch niet naar Spanje en Italië, als dat al zou kunnen. Maar ze gaan iets anders doen. Asja Capella, die is aan de telefoon. Ze is programmeur en productie van Mijn Schiedam. En ja, plantvakantie. Vertel, hoe zit dat? Ja, zoals u al zei, de planten, mensen die op vakantie gaan of gewoon mensen die hun plant op vakantie willen sturen, die kunnen hun plantjes naar ons, naar het Stedelijk Museum brengen. Mm-hmm. En daar gaan wij er heel goed voor zorgen. Nou, had ik toch gedacht dat die planten meer in een tuin zouden staan dan in een museum. Maar dat is een hele bijzonderheid, denk ik. Nou, als je plantjes binnen hebt, dan is het niet zo handig om ze nu buiten te gaan zetten. Maar ja, in een museum hebben we wel genoeg mensen die er... die ervoor willen zorgen en die er goed voor kunnen zorgen. Mm-hmm. Maar komen ze dan ergens te staan waar ze weer tot hun recht komen of tussen de schilderijen in? Want dan denk ik aan schilderijen bij een museum. Dat is een hele goede vraag. Het zou heel tof zijn als ze tussen de schilderijen komen staan, maar dat kan helaas niet. Nee. Ze komen bij ons in de kapel te staan, naast de balie, waar we een hele mooie hoek hebben waar alle plantjes, ja, alle meisjes komen te staan. Ja. En wie gaat die dan verzorgen, die planten? We hebben twee hele lieve vrijwilligers die dat gaan doen, mm-hmm. Dunja en Jean. Ja, die gaan ze allebei de plantjes allemaal in de gaten houden. Ja, dus als je op vakantie gaat, je hebt 10 planten op de vensterbank staan, kan je ze alle 10 bij jullie komen brengen, die gaan dan naar de kapel. Nee, helaas kun je ze niet alle 10 brengen. Okay. Dat vind ik heel jammer, omdat er is niet genoeg plek voor. Ja, het zou niet goed plekken als maar 100 mensen 10 planten zouden brengen. Ja. Maar je kan er 2 brengen. 2 brengen, oké. Okay. Ja. Dat kan in ieder geval. En dan na 6 weken of na de vakantie kan je ze weer ophalen. Ja, klopt. En dan is er ook nog iets met stekjes ruilen. Klopt. Er komt een kast op het plein staan. Mm-hmm. En daar gaan we allemaal stekjes in zetten. En daarbij komt een bord waar mensen alle ideetjes, tips, alles kunnen delen over stekjes. Mm-hmm. Receptjes voor als de stekjes uitgegroeid zijn tot een plantje. En we gaan er zelf ook stekjes in zetten voor mensen die bijvoorbeeld geen stek hebben om te ruilen, maar wel heel graag eentje willen verzorgen. Ja, ja, dus dat kan je ook meenemen dan naar huis? Of is de bedoeling dat je het daar verzorgt? Nee, je mag het zeker meenemen naar huis. Ja, maar en dan kan je het gewoon uitgooien. Ja, maar de bedoeling is dat er plantjes komen die andere mensen weer mee kunnen nemen. Dat is een soort ruilmarkt. Ja, ja. Dan. Klopt. Waarom doet het museum dat? Ik ben een museum altijd gewend. Nou, daar staan dingen van vroeger of dingen van de laatste periode van kunstenaars. En nu ineens een soort biologisch deel. Waarom we het doen? Nou, ten eerste hebben we vorig jaar de plantvakantie ook gedaan. En dat was een hele erge hit. Mensen vonden het echt superleuk en hebben toen ook met heel veel liefde bijgedragen aan de plantvakantie. Dus door middel van een plant langs te brengen. Mm-hmm. En toen dachten wij, waarom zouden we dat niet nog een keertje doen? Mensen vonden het leuk en we hebben er zelf ook best wel veel van geleerd. En toen kwam een collegaatje van mij die zei van, oh, maar zou het niet leuk zijn als we een kas op ons plein zetten? Ja. Toen dacht ik, dat zou echt heel leuk zijn, maar wat kunnen we daarmee doen? En toen besloten we dus stekjes erin te zetten en dat kunnen we dan met de stad samen doen. Dan kunnen mensen, wordt het echt een soort van een deelruimte op ons plein waar mensen echt, dus zoals ik al zei, tips kunnen delen over de stekjes, recepten, et cetera. Ja, precies. En zo hopen jullie stiekem dat mensen ook naar het museum komen en het museum weten te vinden natuurlijk. Zeker. Ja. En mensen kunnen dan ook het museum bezoeken daarna? Ja, met de regels die er op dit moment zijn natuurlijk. Mensen kunnen daarna het museum bezoeken. Ik durf niet meer. Volgens mij zijn de maatregelen veranderd sinds 1 juli. Dat je tegenwoordig niet per se van tevoren meer een kaartje hoeft te kopen voordat je naar het museum gaat. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Je kan zo binnenkomen lopen als er tenminste ruimte is. Want dat moet er natuurlijk wel zijn. Ja, maar klopt. Als je even op de website kijkt bij Stedelijk Museum Schiedam, dan kom je dat allemaal wel te weten. Zeker. En als mensen nou die planten niet meer terughalen, die het vergeten of zo, laten jullie ze dan ergens verdwijnen of blijven ze dan staan? Nou, je laat bij je plant, als je plant neerzet, schrijf je naam, je achternaam, je nummer en de verzorgingsmaatregelen op. Mm-hmm. En dus mocht je de plant vergeten zijn, dan kunnen jullie altijd bellen om je plantje weer op te komen halen. Oké, dus dat is allemaal geregeld. En hoe lang kunnen ze er blijven staan? Tot na de vakantie, tot 30 augustus. 30 augustus, ja, zo is dat. Ja. Begin september dan moeten ze weer weg zijn, want dan hebben jullie weer andere dingen te doen, denk ik. In het museum. Zoiets. Ja, dat denk ik wel. De plantvakantie en stekjes ruilen in een kas in het Stedelijk Museum in Schiedam. Het is duidelijk geworden hoe dat in zijn werk gaat deze zomer. Asja Capella, dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met al die planten en het allemaal water geven. De nacht maakt mij meteen onrustig. Ik sta alleen voor het open raam. En achter me hoor ik jou hakken. Op de trap roep jij mijn naam. Ik voel je handen op mijn schouders. Je vraagt wat is er toch vandaag. Je bent zo somber en afwezig, ik weet geen antwoord op die vraag. Ik maak me zorgen over alles. Is het goed wat ik hier doe? Komen er weer andere tijden en waar moet ik dan naartoe? Hoog daarboven gaat een vliegtuig in de richting van de zee. Naar L.A., wie weet, naar Rio. Moet ik blijven, moet ik mee? Ik maak me zorgen over alles wat er hier gebeuren gaat. Mijn toekomst ligt daar in het donker waar me iets te wachten staat. En jij sluit nu de gordijnen. En je zegt dat daar op straat mijn toekomst goed ligt. En je fluistert, zal je laten zien waar het eigenlijk om gaat. Boy. wordt het Dallas, wordt het Frisco, moet ik blijven, moet ik mee? Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I won't spend my life waiting for an angel to descend, searching for a rainbow with an end. Now that I've found you, I'll call off the search, and I won't spend my life gazing at the stars up in the sky, wondering if love will pass me. I'll call off the search. Out on my own, I would never have known this world that I see today. Een lekker stel zo. We begonnen met Boudewijn de Groot, met Vlucht in de Werkelijkheid uit 1984. Gevolgd door Katie Mellowa met Call of the Search. Ons derde en laatste onderwerp in dit uur. Klimaatadaptatie, sedumdak, infiltratie. Zomaar wat voorbeelden van taal dat een waterschap gebruikt als het gaat om klimaat. En dat moet anders, vindt het Hoogheemraadschap van Delfland. Herman de Bruin. Wij gaan praten met het Hoogheemraadschap Delfland. Ik doe dat met Manita Koop. Ze is van het Hoogheemraadschap Delfland. Ze is zelfs Hoogheemraad. Het Hoogheemraadschap Delfland ken ik als de waterbeheerder. Dan gaan jullie je met taal bezighouden. Ja, ja. En hoe komt dat zo? Nou, het waterbeheer, dat is eigenlijk een hele technische kwestie. Het is ook financieel, het is ook juridisch. En we willen toch werken aan waterbewustzijn bij de samenleving. En niet allemaal die technische termen gebruiken. Dat vond ook de Verenigde Vergadering. Die hebben ook al tegen ons gezegd op dagelijks bestuur. Beste mensen, gebruik nou een beetje heldere taal. Nou, dat doen we dan. En dat hebben we gedaan met onder andere een klimaatquiz. En het blijkt dus dat er heel veel jargon is, heel veel moeilijke woorden, althans voor de een is het moeilijker dan voor de ander, mm-hmm. Op het gebied van water en van klimaat. Nou, en om dat een beetje te verduidelijken, op een leuke manier, hebben we een kaartspel gemaakt met allemaal vragen erop. Ja. En zijn jullie een beetje goed in heldere taal? Nou, we zijn het aan het oefenen. Ja. Soms denken we zelf van, nou, het was toch duidelijk wat we zeggen. Mm-hmm. Maar ja, dan vindt de buitenwereld, die zegt, ja, waar heb je het over? Als je het hebt over bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Ja, wat is dat dan? Ja, is dat dan de mening van de groep overnemen? Of is dat airconditioning? Of is dat aanpassen aan ander weer? Mm-hmm. Of wat is een risicodialoog? Of wat is een hydroblob? Allemaal dat soort woorden. Ja. Nou, ik moest dan het laatste ook eventjes, moest ik ook even spieken hoor, wat dat nou was. Maar dat kan je allemaal nagaan. Maar ja, dat is wel ingewikkeld. Dan lees je een stuk van het Hoogheemraadschap. Ik neem even aan dat mensen dat kunnen lezen. En dan moeten ze gaan zoeken naar die termen. Of gebruiken jullie die termen inmiddels niet meer? Nou, we gebruiken ze nog wel hoor. Ja, bijvoorbeeld klimaatadaptatie. Ja, we proberen dat toch een beetje in te voeren in de samenleving. Want klimaatadaptatie is eigenlijk zorgen dat we onszelf aanpassen aan de veranderingen in het weer. Maar zet je er dan achter is in een stuk is en dan de omschrijving daarvan? Of gaat het niet zo ver? Op de website staat het wel. Maar wat wij dan doen met dat kaartspel is dat je kan kiezen tussen drie verschillende woorden. Een beetje multiple choice. Is het bijvoorbeeld wat is nou een hydroblob? Ja, is dat bijvoorbeeld een bierbuik? Of is dat een blok dat water opzuigt en vasthoudt? Of is dat een kwal? Nou ja, wat zou het nou zijn? Ja, dus het is gewoon een fysiek spel, hoor ik je zeggen. Ja, exact, met kaartjes. Ja. Er is ook een quiz, want we hebben nou een paar woorden genoemd, maar er zijn er veel meer, hè? Ja. We hebben 28 woorden hebben geselecteerd, samen mm-hmm. met de Stichting Lezen en Schrijven. En bijvoorbeeld een verzakking, hè? Dus ook een van die woorden. Ja. Of een risicodialoog. Ja, jargon, daar gaat het om. Maar jullie willen er een beetje vanaf, althans. Ja. Of komt het nog in de officiële stukken wel naar voren? Of gaan jullie dat ook veranderen? Nou, in de officiële stukken komt het nog wel naar voren. Bijvoorbeeld een risicodialoog, dat komt nog wel in de officiële stukken naar voren. Ook om de stukken ook niet al te lang te laten worden. Mm-hmm. En vaak zijn die officiële stukken ook voor de leden van de Verenigde Vergadering. En mensen die dan via de camera die vergadering volgen, die snappen dan wel wat een risicodialoog is. Ja. Maar iedereen die kan op de website kijken naar die moeilijke woorden. En degene die dan zelf ook nog met moeilijke woorden komen, die kunnen dan ook het spel winnen, dus het kaartspel. Ja, wacht even, dat kan ook. Je kan zelf woorden aandragen, hè? Ja. En die kan je op de website kwijt. Ja. Gaan jullie het bij de ministeries in Den Haag ook promoten? Wat een goed idee. Dank je wel voor dit idee. Dat gaan we zeker doen. Okay. Goed, we noemden al die website. En waar je dus taal, woorden die moeilijk zijn ook nog kan aanbrengen. En daar kan je nog een prijs op winnen. Hoe zit dat precies in elkaar? Je kijkt even op de website www.hhdelfland.nl en daar staat de klimaatquiz op. Nou, leuk om dat allemaal te weten. Kijken of Delfland, de inwoners van Delfland, een ander taalgebruik hebben en ook nog woorden gaan bijvoegen. Dat zou ook mooi zijn. Want wat kunnen ze winnen? Een kaartspel. Maar dat kaartspel is ook op een andere manier verkrijgbaar, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen nieuwe woorden kan maken. En dat kaartspel, dat wil je misschien wel hebben. Nou, stuur gewoon een mailtje. Manita Koop, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland over duidelijke taal- en klimaatpraat. Dank voor het gesprek en heel veel succes. All you ever get from her is mine.

Aldus Marianne Faithfull met Beware of Darkness. En daarvoor Little Feet en Long Distance Love. En dat was de late avond van donderdag 13 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Michael Kiwanuka heeft het laatste woord. Koele nacht. From the start, I could tell you apart, but my heart fell and broke in two. You felt the pain from my foolish games, didn't know what I stood to lose. I realized that you'd be my life, it's true. Love's been a strain in my heart. I'm numb to the feeling. It's too late to run away. The final frame we'll never know. Just float away in our parade of love and it's the times I'm living through, and we can't pretend we're reaching the end. It's true, love's been a strain in my heart, numb to the feeling. It's too late to run away. The final you never know. Just float away in our parade of love and pain. Away we go. Away we go. Thank you.